राम श्रद्धे समझे श्री राम सुक्त आश्रम महाराज आश्विन शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2059 18 अक्टूबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम करना है एक साधन है एक आत्म संस्था मन कृत्व न किंचित भी चिंतित परमात्मा तो सब जगह है जहाँ आप है वहां भी पूर्ण तत्व है जहाँ आप सब अपने को बांधते जहाँ वहाँ परिपूर्ण परमात्मा है तो आत्मसम्मान कृत्वा और परमात्मा है ऐसे करके कुछ भी चिंतन न करे न किंचित भी चिंते न संसार का न परमात्मा का न आत्मा का कुछ चिंतन न करे तो परमात्मा में स्थिति स्वतः हो जाएगी स्वभाव बहुत बढ़िया साधन है क्योंकि परमात्मा पूर्ण है पूर्ण पूर्ण परमात्मा ही जहाँ हम अपने को मानते वहां है ये विचार करिए कुछ भी चिंतन न करे चिंतन करे तो संसार आ जाएगा मन बुद्धि आदि आ जाएगा और कुछ भी चिंतन न करे सम्राट परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी क्योंकि वो परमात्मा तो है समझिए उस चिंतन से ही संसार होता है कुछ भी चिंतन न करे क्रिया है परिश्रम है क्रिया है परिश्रम परिश्रम छोड़ दे परिश्रम और पराश्रय संसार का आश्रय पराश्रय है और परिश्रम है दो चीज है छोड़ कर और विश्राम परम विश्राम और परमात्मा करना परमात्मा समझ रहे जहां आप है वहां परमात्मा पूर्ण परमात्मा है ये खास साधन है बहुत बड़े साधन है न किंचित भी चिंती चिंतन हो जाए तो परवाह नहीं न होता तो परवाह नहीं वो कोई हो रहा है गुणा गुणेश वर्तन थे और गुणों वर्त रहे हैं हमें उससे मतलब नहीं है चिंतन हो जा तो नहीं हो जा तो अपने करे नहीं कुछ भी चिंतन न करे कुछ भी चिंतन न करेगा तो स्थिति अपने परमात्मा में ही होगी स्वतः स्वाभाविक चिंतन करे तो संसार बन जाएगा चिंतन न करे तो ये परम विश्राम है परम विश्राम अपने कुछ भी न करना है परम विश्राम प्रश्न नहीं है संसार पर है उसका आश्रय नहीं है आश्रय भगवान का भगवान के चरणों के शरण है। बस बहुत बढ़िया साधन है। कुछ भी ना करे परम एक बुद्धि त्रिडिग्री दिया सातु बुद्धि सातु युद्धि है उनसे शनि दे उपरा शनि शनि कहना तरह जल्दबाजी नहीं करे जल्दबाजी नहीं करे शनि समय उपरा हो जा और सब जगह जो परमात्मा है है रूप है रूप है परमात्मा स्वरूप है आदि संसम्मान करतो है ऐसे मन में घर पे न कुछ जिंदगी उसमें का स्वभाव बना दे तो दिन भर काम करना करने में भी कर्मण्य भी प्रवृत्त हो भी नहीं होगी चित करो दिशा कर्मण्य भी प्रवृत्त हो भी नहीं बनेंगे हाथ उसने संबंध के न किंचित चिंतित कुछ चिंतन न करे क्रिया है ये पहले पनती है क्रिया पदार्थ पदार्थों से और क्रिया ये है प्रकृति इनको छोड़ दे साधु खान श्री खान आनंद खान खान कहने का मतलब ठोस ठोस जैसे पत्थर होता है पत्थर में घन है पदर पत्थर से भी घन कोई चीज प्रवेश नहीं होती कथन में सुई तो प्रवेश नहीं होती परंतु अग्नि प्रवेश हो जाती है अग्नि में कम जाता है अग्नि में प्रवेश हो जाती है परमात्मा कुछ प्रवेश कुछ भी प्रवेश नहीं होता वो घर आनंद में आना है मैं नहीं प्रवेश नहीं होता है परमात्मा परिपूर्ण समरूप शांत रूप घन रूप आनंद रूप है मैं चिंतन न करे है कभी चिंतन न करे है तो है शुद्ध है शुद्ध है चिंतन करने से संसार आता है परम विश्राम परम विश्राम गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वायु परम विश्राम वायु परम विश्राम वायु परम विश्राम राम सुनाई कहूं तो बोलो शांत खुद भी चिंतन करे परमात्मा आत्मा खुद न किंचित भी चिंतित किंचित भी न चिंतित आत्मशास्त्र मन कृत्व न किंचित भी चिंतित स्वतः स्वाभाविक है उनमें स्थिति बहुत बढ़िया साधन है अभी देखो अभी परिपूर्ण परमात्म तत्व तो है, ये आत्मस्थ हुआ परमात्मा है। न कंचन चिंते सदैव स्वयं ऊपर सुसर उपराम न राग करे न द्वेष करे उपराम हो जा उपराम सनय सनय ऊपर अवेद बुद्धिया धृति गृहित बुद्धिया सनय सनय ऊपर अवेद है। क्योंकि जो सब जगह परिपूर्ण होता है उसमें चिंतन करने से दूर होता है, चिंतन करने उसमें स्वाभाविक स्थिति सबकी स्वभाव स्थिति है, संपूर्ण प्राणियों की स्वभाव स्थिति सदा है स्वभाव, क्योंकि वो परमात्मा ही पूर्ण है सब जगह। क्रिया करने से अलग हो जाता है और पदार्थ करने से क्रिया और पदार्थ ही पलटती है, ये पदार्थ और क्रिया ये पराश्रय है। जैसे बालक है वो माँ माँ की गोदी में तो माँ प्रिय लगती है, माँ ऐसे वो परमात्मा सबको प्रिय लग जाती, वो प्रियता प्रकट हो जाती, न कुछ चिंता न करे है परमात्मा है, ये नहीं है ये नहीं है ये वो ही है। वासुदेव सर्वम ये दो तरह की पद्धति है, असत का त्याग और सत का ग्रहण ये भी है। तो ऐसा करने से असत की सत्ता रहती है, अरे परमात्मा ही है परमात्मा ही है, त्याग नहीं है मैं परमात्मा ही है। तो आत्मसंतम मन कृत्व परमात्मा ही है, जड़ता त्याग अस्तित्व के ग्रहण दो गुण से ठीक नहीं, एक ही है परमात्मा ही है। आत्मसंतम मन कृत्व क्यों परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा ही है, बहुत बढ़िया चीज है। चुप शांत चुप चैतन्य घाना आदूषण तुम मना करत्व न किंचित चिंतित नैव किंचित करो मे ते मन युक्तो मन्ये तत्वत न किंचित करो मे ते युक्तो मन्ये तत्वत हो जाइए कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ करना है नहीं, वो किंचित करो दिशा त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो विनाश है मानव संसार का व्यवहार सब करता हुआ मैं कुछ नहीं करता हूँ। मन अपने में करते तो ही मानना हो करता और भोगता संसार है, करता और भोगता यह है संसार को करता ही नहीं तो भोगता भी नहीं है। नहीं किंचित करो दिशा किंचित यहां भी दिखा न किंचित विचित किंचित भी क्योंकि शब्द ये है उसके लिए क्रिया है वो उसकी प्राप्ति का साधन नहीं है। क्रिया अलग हो जाए क्रिया को अलग हो जाए कुछ भी चिंतन नहीं करे तो सत्य स्थिति स्वरूप में स्वाभाविक क्योंकि स्वरूप ही है सब जगह नैव केंद्रित करो दिशा नैव केंद्रित करो भी थी युक्त मन तत्व किंचित भी चिंतित किंचित भी है किंचित आत्मशास्त्र मन कृत्व न किंचित भी चिंतित पहले सदै सदै रूप रमेत राग द्वेष नहीं उपरती उपरती है इसमें न राग है न द्वेष है सदै सदै उपरेत बुद्धिया धृति गृहित आत्मसंसन कृतवा न कहते 25वां श्लोक बहुत बढ़िया न कैंसर विचिंती ऐसी है तो स्वतः स्थिति है परमात्मा आत्मसंस्थाओं मन करत्व आत्मसंस्थाओं मन करत्व न कैंसर विचिंती फिर ये व्यवहार में भी ऐसी रहेगी न कंसे भी दुबारे गुणा उन्नीस बर्तन थे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण